România, chiar de rugătură și a vrea să își publice așa. Domnul Eduard, domnul este director astăzi în această foarte bună asociație catolică, nu numai din România, deși în Europa, și mai ales din Germania. Nu știu cum da, numele meu este Corneliu Bulai și sunt reprezentantul de formare în cadrul organizației Cosmin România. Și vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi împreună cu dumneavoastră. Astăzi am auzit lucruri foarte interesante și vă mulțumesc pentru asta. O să vă zic foarte pe scurt modelul propus de asociația noastră. În primul rând, asociația noastră poartă numele unui preot roman din Germania, Adolf Kölzing, și de acolo e și numele asociației. Noi suntem o asociație de laici, a laicilor catolici, în cadrul Bisericii Catolice, Romano-Catolice, o asociație creștină de formare, de implicare și de dezvoltare, o asociație care se organizează în mod democratic, în cadrul Bisericii Catolice. Aici avem și avantaje și dezavantaje, dacă vreți putem discuta o dată. Pentru România, noi suntem de 20 de ani în România și suntem structurați de la nivel local până la nivel regional, la nivel național și la nivel internațional. Și după Revoluție am venit cu un model de acțiune prin care am dezvoltat anumite proiecte pe modelul german, prin care să oferim locuri de muncă, dar din veniturile obținute să susținem programe de educație și de calitate în cadrul Bisericii Romano-Catolice, dar și în cadrul comunităților de unde aparținem. Și avem de la cantină socială în Banat, până la service auto în Bacău, tâmplării, fabrici, vântării. Deci, când la patru era acest serviță al Evangheliei Romano-Catolice de Iași. A fost cu ajutorul Guvernului German, după Revoluția, și parteneriate și sponsorizări. Modelul nu a funcționat după Revoluție, vreau să vă spun partea mai puțin bună a lucrurilor, pentru că noi nu am fost pregătiți ca mentalitate să primim tipul acesta de organizare, și pentru că au fost probleme de comunicare între laici și clerici și, uite așa, multe s-au închis. După 20 de ani, multe proiecte economice s-au închis. Au rămas în Bacău serviciu auto, mai avem câteva proiecte, dar cel mai important proiect pe care îl avem și pe care vreau să-l prezint este hotelul școală din Brașov, hotelul Colping. Este un hotel care îmbină partea de cazare pentru turiști cu partea de formare, prin care noi avem acreditate cursuri de ospătar, bucătar și cameriste și oferim aceste cursuri după modelul german, prin care punem accentul în mod deosebit pe partea practică a lucrurilor, nu pe teorie. Noi oferim cadrul, contextul, chiar la bucătărie oferim tot ce se poate, alimente, cei care se înscriesc acolo chiar fac cursul pe bune. Suntem într-o luptă acerbă cu fabrica de diplome din oraș. Da. Pentru că din 2018 pot să obții o diplomă fără niciun fel de discuție, dar noi în 6 luni de zile vrem ca persoanele care se înscriesc să devină o plus valoare pentru domeniul respectiv, și să fie nu amăgire, să fie o proprie amăgire, să aibă competență pentru domeniul turismului. Și veniturile obținute din cadrul hotelului ne ajută pe noi să funcționăm. Autofinanțare. Practic, noi nu mai avem niciun fel de finanțare din exterior, noi trebuie să ne autofinanțăm. Și atunci, măcar după 20 de ani, am reușit să înțelegem treaba asta, dacă înțelegeam de la început, eram foarte departe. Dar noi ne mulțumim cu acest proiect, mai avem și la Caransebeș și o pensiune școală, la fel după modelul de la Brașov. Și vreau să vă spun că două lucruri importante, aș vrea cumva, ascultând tot ce ați prezentat dumneavoastră astăzi, Aș vrea poate pe viitor să avem mesaje comune și poziții și atitudini comune legate de derapajele morale sau sociale din societate, poate legate de familie, de muncă, de unitatea în muncii în România. Și atunci vocea comună va fi, cu siguranță, mai puternică, auzită, mai puternică. Decât dacă suntem dispersați și mergem câte unul de la un minister, imediat suntem estompați, nu se pune problema să ne asculte și ceva. Și atunci poate împreună Biserica Ortodoxă, Biserica Română, asociații, organisme, fundații, împreună putem să avem un lucru comun în cercurile noastre, pentru că altfel se vede că nu avem nicio șansă. Asta este clar. Și problema pe care o avem noi și o resimțim poate acum, este parteneriatul între clerici și laici. Cel puțin noi simțim asta puternic în Biserica Română Catolică, pentru că de multe ori nu suntem lăsați să ne desfășurăm, suntem chiar facultați, ca să folosim un termen așa la modă, și am suferit foarte mult în privința aceasta și poate am eșuat și din privința asta. Pentru că clericii vreau să filtreze totul, laicii nu erau lăsați, resursa umană nu, de calitate nu se putea apropia de tipul acesta de structură și am pierdut foarte mult. De aceea, eu cred că este momentul în care laicii trebuie să se implice mai mult, cu responsabilitate, clar, păstrând modelul creștin, valorile creștine, și atunci, cu siguranță, noi vom putea avea o societate normală. Da. Asta este pe scurt, nu vreau să lipsesc mai mult. Dacă doriți, putem discuta, vă așteptăm la noi, la modelul nostru, să stăm de vorbă, să ne vizitați și cu orice ocazie, să vă spun. Cum am discutat? La fi, că nu. Vă lăsăm o pace.